Vijf uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. 14 Britse Challenger 2-tanks zijn aangekomen in Oekraïne, meldt het Oekraïense ministerie van Defensie. De tanks werden in januari aan Oekraïne beloofd door het Verenigd Koninkrijk. Een groep Oekraïense soldaten heeft in Engeland geleerd om te gaan met de tanks. Waar die tanks worden ingezet is nog niet duidelijk. Eerder werd al bekendgemaakt dat ook 18 Duitse Leopard-tanks in Oekraïne zijn gearriveerd. Door aardverschuiving in het midden van Ecuador zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Meer dan 40 mensen worden nog vermist. Door aardverschuivingen in de stad Alausi, in het Andesgebergte, kwamen tientallen huizen onder het puin terecht. Brandweerlieden zoeken nog naar overlevenden. Vanwege het risico op nieuwe aardverschuivingen moest een onbekend aantal bewoners het gebied verlaten. De Europese Unie heeft felle kritiek geuit op Burkina Faso nadat de Franse nieuwszender France 24 daar uit de lucht is gehaald. De zender zond een fragment uit van een interview met de leider van de terroristische organisatie Al-Qaeda. Volgens de militaire regering van Burkina Faso bood France 24 daarmee ruimte voor haatzaaien. De nieuwszender wordt gefinancierd door de Franse staat. Volgens EU-buitenlandchef Borrell wordt de aantijging gebruikt om het werk van onafhankelijke media onmogelijk te maken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 34 andere overheidsinstanties worden voor de rechter gesleept vanwege een datalek bij de GGD. Tijdens de coronapandemie waren persoonsgegevens van mensen die een coronatest lieten uitvoeren zichtbaar voor GGD-medewerkers. De stichting ICAM eist een schadevergoeding omdat de persoonsgegevens op grote schaal werden verhandeld. De stichting stelt dat mogelijk 6,5 miljoen mensen slachtoffer zijn geworden. En dan het weer. De ochtend begint vrij zonnig. In de loop van de dag vanuit het westen wat meer bewolking, soms gevolgd door lichte regen. Bij matige zuidwestenwind wordt het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Vandaag gaat burgemeester Halsema van Amsterdam in gesprek met bewoners over een nieuw erotisch centrum in de stad. Het nieuws maakte veel los bij de stadbewoners al, want niet iedereen zit te wachten op een nieuwe plek voor sekswerkers. Misschien leuk voor de mensen en de mannen op de beurs, maar het past niet in deze kindvriendelijke buurt met een park op de hoek en zo en veel scholen. Ik ben een beetje gek. Dat denk ik ook. En je krijgt allemaal dat soort dingen wat je niet wil. Misschien met heroïne, met troep en allemaal zo. Zwervers en troep. Dat moet hier echt weg. Echt weg. Ja, goedemorgen, je luistert naar Vroeg van dinsdag 28 maart. Drank, drugs en sekswerkers. Voor veel toeristen werken deze factoren als een lokmiddel om de Wallen in Amsterdam te bezoeken. Buurtbewoners daar ervaren veel overlast en zijn de drukte spuugzat. En daarom grijpt de gemeente nu op verschillende manieren in. En een van de plannen is het verplaatsen van een gedeelte van de sekswerkers naar een nieuw erotisch centrum. Naast werkplekken moet er ook ruimte komen voor horeca, cultuur, kunst, vermaak. Maar ook daar is grote ophef over. Hoe kunnen we sekswerkers in Nederland een veilige plek bieden? En wat is een oplossing voor het probleem wat in Amsterdam nu langzaam aan het ontstaan is? Ik ga erover praten met activist en sekswerker Lai Muniz. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En parooljournalist Tim Wagemakers. Goedemorgen. Goedemorgen. Allebei bekend met het dossier. Tim, jij gaat vanavond zelfs langs bij een van die bewonersbijeenkomsten. Zeker, want vanavond gaat burgemeester Halsema in de Rai in Amsterdam-Zuid praten met buurtbewoners. En er is plek voor zo'n, tussen de 300 en 500 mensen. Dus ze kan de borst nat maken, denk ik. Verwacht je dat ze er allemaal zullen zijn, die 350 mensen? Nou, ik zit wel in appgroepjes waar buurtbewoners zijn. En die roepen elkaar op, als je niet kan, laat het weten. Want er zijn genoeg die op de wachtlijst staan. Dus ik verwacht dat het druk wordt. Oké, goed. Nou, dat gaan we lezen in het Parool ook verder deze week. Zeker. Wat daar allemaal besproken wordt. Lau, je spreekt je openlijk uit over jouw werk als sekswerker. Je komt ook op voor de rechten van sekswerkers. Klopt. Waarom vind je het zo belangrijk om deze ochtend hier dan bij te zitten ook? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat de perspectief van sekswerkers in deze discussie ook gehoord wordt. Soms lees je de kranten en dan zie je alle buurtbewoners heel actief zijn in reacties en je ziet politici er een hele hoop mening over hebben. Maar uiteindelijk gaat het er ook om dat sekswerkers op een veilige manier kunnen werken. En dat wil ik ook vertellen. Ja, dat schreef je onder andere ook in een opiniestuk in het Parool over, hè, dat het veel ging over de buurtbewoners, maar dat er eigenlijk helemaal niks aan de sekswerkers werd gevraagd. Tim, zijn jullie als Parool dan al in gesprek geweest, ook met sekswerkers, over dit nieuwe erotische centrum? Op zich hebben wij vrij vaak stukken waar sekswerkers in genoemd worden of gesproken worden. Maar het is natuurlijk wel zo dat toen de discussie over de locaties voor het erotisch centrum loskwam, dat de buurtbewoners het eerst en het meest in beeld kwamen. We zijn dit weekend, zijn we wel, een collega Wouter Laumans is de wal op geweest om te praten met een aantal sekswerkers daar ook. En dat ging over meer, hè? Dat ging over de toekomst van sekswerk in brede zin. Ja, ja. Nou goed, jij schrijft over de ontwikkelingen ook rond dat erotisch centrum in die krant dus. Er zijn veel betrokken partijen, de buurtbewoners zijn er één. Wat maakt dit zo'n moeilijke kwestie, dit nieuwe erotische centrum volgens jou? Nou, het raakt natuurlijk aan ontzettend veel. Het raakt aan de wallendiscussie die al jaren gaande is over. Het raakt aan toerisme, het raakt aan angst voor overlast. En het raakt natuurlijk aan een heel concreet punt. Namelijk, heel veel mensen zijn het erover eens dat op de Wallen iets moet veranderen. Maar als vervolgens de vraag komt, zou jij een erotisch centrum in je buurt willen? Dan gaan er natuurlijk andere argumenten spelen bij heel veel mensen. En daar, ja, daar loopt de discussie nu hoog op. Maar we staan pas aan het begin, hè? Ja. Er zijn locaties genoemd, er is nog niks besloten. Maar mensen, ja, komen natuurlijk nu wel al in het geweer van, wat moet dat dan worden en wat betekent dat voor mijn buurt? Ja, Lui, ben jij op een of andere manier nog betrokken ook bij deze nieuwe plannen voor het erotisch centrum? Er is een gesprek geweest in Club Church, een nachtclub in Amsterdam. En dat ging er ook over hoe dit centrum misschien een rol kan spelen in LHBT. Sekswerkers meer betrekken in gelegaliseerd en gereguleerd sekswerk. Mm-hmm. Dus daar hebben we een gesprek gehad met ook gemeenteambtenaren die met dit thema bezig zijn en de bredere LHBT-gemeenschap. Een onderdeel van het gesprek was ook, ja, moet je dat erotisch centrum dan alleen maar iets laten zijn voor sekswerk? Of ga je daar ook andere type clubs, faciliteiten, et cetera, in aanbieden? Goed, nou, we gaan over praten tot 6 uur hier op NPO Radio 1. Heb je hier vragen over? Je mag ze stellen aan Lui Muns en Tim Wagenmakers in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. Want Tim, het plan voor een erotisch centrum in Amsterdam komt uit de koker van burgemeester Femke Halsema. Zij was al langer op zoek naar een oplossing voor het toerisme op de Wallen. Ze zijn verschillende plannen gepresenteerd, dit is er één van. Kan je schetsen wat het precieze probleem is op die Wallen op dit moment? Voor de mensen die er toch nog nooit geweest zijn. Nou ja, voor de mensen die nog nooit op de Wallen geweest zijn, ik denk dat de meesten er toch wel een beetje van gehoord hebben, maar het is gewoon waanzinnig druk op de Wallen. Er is een enorm probleem met overtoerisme. Dat trekt vooral naar dat Wallengebied. Buurtbewoners daar, die hebben te maken met kotsende toeristen, met overlast. En in die problematiek was ook jarenlang, hè, als we iets verder terug gaan, spraken van angst voor criminaliteit, voor drugshandel. Nou, die hele combinatie van factoren heeft ertoe geleid dat niet alleen Halsema, maar ook haar voorgangers iets wilden doen aan het Wallengebied. En een van de dingen die door Halsema nu gezegd wordt, is dat de overlast komt niet door sekswerkers, maar ze zegt wel dat sekswerkers en de activiteit van sekswerk in het Wallengebied aantrekkingskracht heeft op heel veel toerisme. En dat is een van de redenen waarom de burgemeester heeft gezegd, kijk, we moeten kijken of we misschien sekswerk op een andere plek kunnen doen om de aantrekkingskracht van het Wallengebied te verminderen. Dat is een beetje de achtergrond waar dit nu uit. Beetje die angel er eigenlijk misschien uithalen. Ja, maar goed, dat heeft natuurlijk wel de implicatie dat je dan ook iets moet doen, hè, als je daarin gelooft, aan het aantal ramen op de Wallen. Want als je gewoon een andere plek maakt, maar je houdt wel het aantal ramen op de Wallen, mm-hmm, wat op dit moment is, dan is de kans natuurlijk klein dat een Britse toerist denkt, we gaan naar het erotisch centrum en niet naar de Wallen toe. Dus ja, want het plan is, we verplaatsen het, maar we heffen het niet helemaal op in het Wallengebied, hè? Nou, het uitgangspunt is nu dat ze zeggen, we willen het aantal ramen op de Wallen verminderen. Dus ze zeggen niet nul. En hoeveel dat moet worden is dan in overleg met de gemeenteraad. Dat moet dan nog besloten worden. En nou ja, eigenlijk, kijk, het probleem van het Wallengebied is natuurlijk ook voor sekswerkers dat heel veel mensen komen daar kijken, die komen daar langslopen, maar die gaan niet foto's maken wat niet precies mag. Precies. Ja. Dus wat de gemeente hoopt is dat degenen die echt op zoek weer gaan en echt gericht op zoek gaan naar sekswerk, dat die naar het erotisch centrum gaan, want die hoeven niet dat hele attractiegevoel van het Wallengebied erbij. Dat is de achtergrond een beetje. Ja, Lyle, die Wallen zijn al heel lang een prostitutiegebied in Amsterdam. Wat vind jij van het feit dat buurtbewoners overlast ervaren daar? Overlast is nooit goed. En dat zijn overlast inderdaad, zoals Tim aangeeft, door toeristen die op bezoek zijn op de Wallen. Ik heb er wel wat twijfels bij dat het sluiten van een aantal van de ramen, dat ervoor zou kunnen zorgen dat die overlast volledig verdwijnt. Of dat dat significant minder wordt. Iedereen die daar geweest is, weet dat de Wallen vlak naast het Centraal Station ligt. Er zijn volgens mij duizenden hotelbedden of jeugdherbergbedden die daar liggen. Allemaal goedkope sportsbars en Nutella-winkels en restaurantjes. De hele reutemeteut. Dus als je alleen maar zou kijken naar een stukje sekswerk dat er is, en voor de rest wel de rest eromheen in stand houdt, dan heb ik mijn twijfels erbij of dat echt significant minder toeristen oplevert. En we hebben ook al ervaring met sluiten van ramen op de Wallen in datzelfde gebied. Dat heette project 1012. Daar heeft de gemeente toen enorm veel geld in gestoken. Het hele project heeft 100 miljoen euro gekost. Ook veel meer dan eigenlijk de verwachtingen waren. Daar zijn uiteindelijk een aantal ramen mee gesloten. Maar eigenlijk hebben ze sindsdien gezien dat de concentratie van het aantal toerisme in een kleiner aantal straten veel meer is toegenomen. Dus ik wil wel waken om te beargumenteren dat het sluiten van ramen ervoor zou zorgen dat je plotseling dat toerismeprobleem op de wallen zou kunnen. Het is niet zo makkelijk, hoor ik jou al zeggen. Terug even naar die 10-12, want dat is interessant. Ik wil straks met jullie over waar we nu zijn en wat misschien een oplossing. Nog even die geschiedenis, want 10-12, Tim, dat was rond 2000 werd dat ingevoerd. Hè? Wat was dat precies? Ja, dat was eigenlijk, kijk, dat wallengebied, we hebben het nu meteen inderdaad hebben we het over sekswerk, maar eigenlijk was langer al de wens van we willen dat gebied opwaarderen. Want inderdaad, de Nutella-winkels, de vele hotels die er zitten, het low-budget toerisme wat daar is, dat wilden ze aanpakken. En daar is project 10-12 eigenlijk voor bedacht. En het idee was om dat gebied op te waarderen. Dus eigenlijk het terugveroveren van het wallengebied. Nou, er zaten een aantal elementen in. Er zat inderdaad het sluiten van een aantal ramen in. Volgens mij iets van 120 of zo zijn er toen gesloten. Maar ook het terugkopen, en daar is veel geld in gestopt, van een aantal panden. En ik denk ook wel, nog even los van dat er, nou ja, hoe moet je dat eufemistisch zeggen, heel veel kritiek was op 10-12, hè, is er ook wel echt een poging gedaan om panden terug te kopen, waardoor de binnenstad en het wallengebied echt wel anders uitziet dan in 2000. En er op sommige plekken ook wel cultuur is ontstaan in het wallengebied. Hè. Dus dat was een beetje de achtergrond. Pop-up stores die in oude peeskamers zijn gaan zitten. Ja, maar ook bijvoorbeeld Topnotch, wat rond de oude kerk is gaan zitten. Weet je wel. Dus Latermaatschappij. Ja, ja. Dus er zijn daar allemaal dingen gebeurd. Asscher, Lodewijk Asscher, oud-wethouder, heeft daar een hele grote rol in gespeeld. En dat was eigenlijk ja, toch wel een de meest prominente poging in die tijd om iets aan de wallen te doen. Wat heeft Ik wou zeggen, criminogeen was toen het woord. Mm-hmm. En dat is misschien wel leuk om te zeggen, want heel vaak hadden mensen het over criminele activiteit. Maar criminogeen, dat was een beetje dat onder- en bovenwereld met elkaar verweven waren. En ging bijvoorbeeld om witwaspraktijken die daar heel veel plaatsvonden. En dat wilden ze doorbreken. Ja. Nou goed, dat is natuurlijk altijd de vraag of dat dan lukt. Maar in ieder geval is het iets leefbaarder geworden, misschien sinds 10-12. Wat heeft dat voor impact gehad op de prostitutiebranche uiteindelijk, die actie al? Nou, de moeite die ik altijd heb met bijvoorbeeld gemeentes die werkplekken sluiten. En dat is niet alleen in Amsterdam hoor. Hetzelfde is gebeurd hier in Utrecht en in Groningen en allerlei andere gemeenten. Is dat het voor sekswerkers zelf vaak dramatische gevolgen kan hebben. Dus bijvoorbeeld de sekswerkers die op de wallen werkten destijds voor de sluiting van 10-12 in vergelijking met daarna. Dat zijn sekswerkers die van de radar van de gemeente verdwenen zijn. Die zijn in andere steden gaan werken. Die zijn naar buitenland gegaan. Het zijn sekswerkers die thuis hun klanten zijn gaan ontvangen. En eigenlijk op de wallen, daar is een hele zweem aan allerlei gezondheidsdiensten, sociaal werk omheen, juridische hulpverlening voor sekswerkers die juridische problemen hebben, et cetera. Dus qua hulpverlening is een hele directe plek waar je naar sekswerkers kunt toestappen en ze direct kunt aanspreken en alle hulp kunt aanbieden die er nodig is. Er zijn ook alarmknoppen om de veiligheid te waarborgen. Ja, en als je dan bijvoorbeeld het naar je eigen huis verplaatst, dan ben je al die veiligheid kwijt, zeg je. Precies, je kunt vragen aan die gezondheidsdiensten hoe het is om escorts proberen te benaderen via het internet. Nou, 90% van de tijd krijgen ze geen antwoord op de wallen. Kenden ze de dames die achter de ramen stonden en konden ze daar direct een gesprek mee aan. Ik heb thuis, als ik thuis als escort werk, heb ik ook geen alarmknop in de buurt zitten dat er een exploitant kan interveneren als een klant niet wil betalen, om maar wat te noemen. Dus als de bedoeling is de positie van sekswerkers versterken, dan moet je eigenlijk meer legale werkplekken creëren. En dan is het onverstandig om werkplekken te sluiten. En zo komen we bij het erotisch centrum terecht, want dat is een lastig probleem daar op die wallen. In 2020 dacht Halsema, nou, ik kan hier wel eens een oplossing voor bedenken. En die opperde het plan van een erotisch centrum. Een gecontroleerde plek waar sekswerkers veilig kunnen werken, was haar eerste idee. Hoe kwam ze uiteindelijk bij dit plan terecht, Tim? Bij deze toren, deze sekswerktoren eigenlijk, die tot nu toe bedacht is? Nou, zij heeft toen, kijk, ze had toen een aantal opties en daarin heeft ze ook wel gekeken naar voorbeelden op andere plekken. En daar heeft ze bijvoorbeeld gezien dat Pasha in Keulen heeft ze toen genoemd. Dat is eigenlijk een megabordeel wat daar ook is. Mm-hmm. En daar heeft ze naar gekeken en daar waren een aantal voordelen die zij daarin zag. Namelijk de concentratie op één plek in panden, waardoor het beter te controleren is. Waardoor je het risico wat Lau eigenlijk beschrijft met thuisontvangst beter kunt tegengaan. En ook dat je daar makkelijker bijvoorbeeld politie inzet op kan doen als er iets aan de hand is. Maar ook, en dat was waarom ze bijvoorbeeld voor een erotisch centrum en ook die term zo doet, ze wil daar meer combineren met nachtclubs of met sekswinkels. Want dat is natuurlijk wel een ding. Hè. Kijk, op het moment Het voordeel van de wallen is, als sekswerker, dat je niet alleen de mensen hebt die gericht op zoek gaan, maar ook de mensen die naar de kroeg gaan, misschien een beetje aangeschoten raken of gewoon gezellig onderweg worden. Terug naar de trein lopen. En denken, hey, ik wil eigenlijk wel betalen voor seks op dit moment. En dat heb je natuurlijk niet als je een erotisch centrum hebt waar alleen maar ramen zijn. Dus daar moet ook meer gebeuren dan alleen ramen. En zij kwam toen met dat idee en dan vervolgens moesten de locaties gezocht worden en is een heel traject in gang gezet. Ja, zometeen dat traject. Eerst nog heel even, hoeveel ramen zouden er verplaatst moeten worden, Lyle, naar dat erotisch centrum? Is dat nu toe het plan? Er is geen definitieve uitspraak. Volgens mij is er wel gezegd door de gemeenteraad, maar dat zal Tim beter weten, dat er niet dat meer ramen gesloten mogen worden dan dat er nieuwe werkplekken open moeten. Dus het totaal aantal werkplekken in de stad mag niet afnemen. Nee, ja, dat is de intentie van de gemeenteraad. Maar ja, ik weet op het begin van het erotisch centrum werd er gesproken van 160 werkplekken. Ik geloof dat het nu teruggebracht is naar 100 werkplekken. En op de Wallen zijn wel een stuk meer werkplekken dan dat. Dus of je kiest ervoor om een deel van de werkplekken op de Wallen nog open te laten. Of je kiest ervoor om niet volledig te compenseren en het aantal werkplekken weer verder te laten afnemen. En als we hem even uitzoomen naar het grotere plaatje, dan zie je overal verspreid door Nederland, maar ook in Amsterdam is het aantal werkplekken significant gereduceerd gedurende de afgelopen jaren. En dat zorgt ervoor dat een steeds groter deel van een sekswerk zich naar het internet verplaatst. En dat betekent dus dat mensen thuis hun klant ontvangen of als escortwerker naar de klant toe gaan. Ja. En die tendens, daar zullen we als gemeentes in ons beleid toch serieus over moeten nadenken. Want als we het hebben over grip en positieverbetering, dan kan het natuurlijk zo zijn dat sommige sekswerkers de voorkeur hebben om thuis te werken. En die moeten dat recht ook hebben. Maar dan is dat wel een plek waar je als gemeente minder toegang hebt tot sekswerkers. En het beleid, je hebt sowieso te maken met digitalisering, maar beleid kan er niet op gericht zijn dat nog eens een keer verder te versterken en daardoor het contact met de sekswerkers nog meer te verliezen. Nou, laten we eens even naar de partijen gaan die betrokken zijn hierbij. Dat zijn onder andere allereerst de sekswerkers. Jij schreef in je opiniestuk dat die eigenlijk als laatste bijna gehoord worden. We horen vooral boze buurtbewoners. Ja. Daar wil ik het zo meteen met Tim over hebben, want die zit daar goed in, wat die buurtbewoners allemaal vinden. Eerst even die sekswerkers zelf. Ja. Wat vinden zij van zo'n erotisch centrum? Nou, je hebt de sekswerkers die op de Wallen werken op dit moment. Die zijn zeer uitgesproken dat ze daar niet weg willen. Ze hebben het er bijvoorbeeld over dat ze het fijn vinden dat er veel toeristen rondlopen en daardoor ook meer klanten zien. Maar ook dat ze zelf de klanten kunnen selecteren vanuit de straat. Dus goed kunnen zien wie ze naar binnen laten en wie niet. Dat het een gewone buurt is waar je binnen en buiten loopt. En zij zijn wel bang met zo'n erotisch centrum dat er één in- en uitgang is. En dat er dan makkelijker beroofd kunnen worden. Nou, daar zijn allerlei argumenten voor. Dat gaat heel erg voor de sekswerkers op de Wallen. Ik denk dat er ook nog een groep sekswerkers is die op dit moment inderdaad thuis werkt en weliswaar graag op een veilige werkplek zou willen werken, maar er op dit moment de mogelijkheid niet toe heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan mannelijke sekswerkers. Er is maar één club in heel Nederland, Boys Club, waar misschien werkplek is voor 4 mannen. Nou, dat omslaat niet de mogelijkheid voor alle Nederlandse en mannelijke sekswerkers. Dus die zouden blij zijn met zo'n erotisch centrum. Als dat de mogelijkheid biedt, aangepast op hun omstandigheden, bijvoorbeeld dat je niet een hele dagdeel daar een werkplek moet huren, maar dat je gewoon een uurtje ergens naartoe kan met een klant, dan zitten daar mogelijkheden. En dan zou het interessant kunnen zijn om een groep sekswerkers te bereiken die op dit moment op de Wallen niet bediend zijn. En wat voor mij belangrijk is, is dat er op dit moment in Amsterdam zijn er te weinig legale werkplekken in vergelijking met het totaal aantal sekswerkers. En dat moeten we meer in evenwicht brengen. Dus ik denk, als je nieuwe werkplekken opent, dan zou dat in principe niet gekoppeld moeten zijn met oude werkplekken sluiten. Want dan bereik je dus niet je doel van het aantal legale werkplekken. In een reportage van AT5 zei ook nog een sekswerker dat er juist risico's zitten aan zo'n centrale plek. Welke risico's zijn dat? Nou ja, wat ik sekswerker op de Wallen heb horen zeggen, hè, bijvoorbeeld als het hebben. Ja, maar sekswerker in zo'n erotisch centrum, dat dat juist ook risico's met zich mee zou brengen. Ja, dat waren sekswerkers op de Wallen die wat zeiden over het erotisch centrum. Bijvoorbeeld als er gesproken wordt over één in- en uitgang. Dat ze dan, krijgen vaak cash geld. Klanten willen toch discreet zijn. Die willen niet, als de vrouw lief meekijken op de bankrekening, zien dat er aan een sekswerker betaald is. Dus die lopen daar buiten. Als er dan één in de uitgang is, dan zouden ze veel makkelijker beroofd kunnen worden. Dat was één argument. Terwijl op de Ballen loopt alles helemaal door elkaar. Een ander argument is, op de Ballen heb je ramen. En dan kun je direct de klanten zien. Kijken, je ziet ze voorbij lopen. Je kijkt een beetje in wat voor een staat ze verkeren. En dit zou gaan om een gesloten omgeving. Goed, dan zijn er ook wel mogelijkheden. Je kunt meerdere ingangen creëren of je kunt een passage maken waarin je dan wel de klanten binnen zo'n gebouw kunt zien. Er zijn wel mogelijkheden, maar dat zijn zorgen die daar zijn. En de belangrijkste zorg voor de sekswerkers op de Wallen is, ja, dit is een toeristische plek die de hele wereld kent als zijnde hier een sekswerk, al eeuwenlang. Ja, mensen gaan misschien niet opeens naar Amsterdam-Zuid of Amsterdam-Noord of voor sekswerk. Dat is ook een angst die er is. Goed, die zijn niet geheel tevreden, de sekswerkers. Wie ook niet geheel tevreden zijn, dat zijn de buurtbewoners. Tim, dat is niet de enige partij, die sekswerkers. Er zijn door de gemeente 3 potentiële locaties voor het erotisch centrum aangewezen. T in Amsterdam-Zuid, 1 aan de ene kant van de snelweg, de andere aan de andere kant van de snelweg, volgens mij. En 1 in Noord, NDSM-werf. Buurtbewoners die staan niet te springen op al die 3 locaties. Waarom niet? Nou, er is inderdaad wel een hoop losgekomen toen die locaties genoemd werden. En kijk, ik denk dat er een paar type zorgen leven. 1 is de aanwezigheid van, dat speelt bij de NDSM. Die natuurlijk, we kennen de NDSM als een industriële plek, maar het wordt steeds meer ook een woonwijk. Dus mensen zeggen, ja, weet je, mijn kinderen lopen daar rond en die hebben angsten of zorgen dat een erotisch centrum loesje publiek aantrekt en dat zij er last van kunnen hebben. Daar heb je bijvoorbeeld bij in Zuid, het ROC zit daar in de buurt. Daar zijn ook zorgen. Dat gaat eigenlijk vooral over de veiligheid in het gebied, dat die zou afnemen door een erotisch centrum. Er zijn zorgen in de buurten simpelweg om het feit van, kijk, op het moment dat jij een erotisch centrum opent en verwacht dat er 30.000 bezoekers per week komen, ja, wat gaat dat doen met de leefbaarheid van een gebied? Er zijn andere zorgen, gewoon iets financiëler, over wat doet dat met de waardering van het vastgoed op die plek. Dus het zijn allerlei type zorgen die daar spelen. Maar kijk, als je overwegend nu ziet wat er naar boven komt, dan is het gewoon, waarom moeten wij een erotisch centrum in onze buurt krijgen? En dat zijn de buurtbewoners die je hoort. En op dit moment is het zo dat Noord en Zuid nog redelijk met elkaar proberen op te trekken. Je ziet ook wel dat ze tegen elkaar zeggen, kunnen we niet samen optrekken? We zijn geen NIMBY's. We willen nergens een erotisch centrum. Maar ja, als NIMBY's dit doorgezet wordt, not in my backyard. Dat is eigenlijk een beetje het verwijt wat vaak gemaakt wordt. Hè, van, het zijn mensen die willen wel iets, maar als maar niet bij hun in de buurt iedereen is. Iedereen is voor sekswerk, maar niet in je achtertuin. Of iedereen is voor duurzaamheid, maar geen windmolen in mijn achtertuin. Nou zou ik niet zeggen dat argument niet ergens speelt en dat het niet waar is. Maar je ziet nu nog wel een beweging van, waarom moet het überhaupt ergens komen? Nou, dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom Halsema op bezoek gaat, om te kijken of ze die zorgen een beetje kan wegnemen. Ja, nou, buurtbewoners zijn niet de enige die er tegen zijn. Bijvoorbeeld ook het Europees Geneesmiddelenbureau, de EMA. Ja. Dat is natuurlijk wel interessant, want die kennen we nog uit de tijd dat zij met veel bombardie naar Amsterdam kwamen. Vanuit Londen, door de Brexit. Nu zitten ze in Amsterdam-Zuid, een hoofdkantoor. En zijn ze bang dat het erotisch centrum naast hen komt? Welke argumenten voeren zij aan? Ja, de EMA, dat was onze Brexit-buit. Die waren heel trots dat we die hadden binnengehaald. Heel veel mensen in Amsterdam bij komen wonen. Afgesnoept expert van de Italianen, die heel graag dat wilden. Nou ja, de EMA die hebben een briefje gestuurd naar de Europese Commissie. Zij zeggen, kijk, op het moment dat wij toen voor Amsterdam hebben gekozen, toen hadden wij beloftes over de leefbaarheid van de buurt. En die worden nu met voeten getreden door de eventuele komst van zo'n erotisch centrum. Ik moet zeggen, ik vond het een wat vroeg briefje naar de Europese Commissie op hoge poten. In die zin dat je zegt van, er wordt nog een onderzoek gedaan. Tegelijkertijd snap ik ook wel dat als je allemaal expats, 900 mensen hebt die hier zitten, en je hebt allemaal bezoekers en je hebt zorgen, dat je hem toch meteen dat aankaart. Ik heb er wel even nagevraagd of bij de gemeente bekend was. Want ze gingen meteen naar de Europese Commissie. Ik dacht, heb je dan ook een briefje naar de burgemeester gestuurd? Dat was nog niet het geval. Maar ze ging wel in gesprek met ze om aan hun zorgen tegemoet te komen. En het laatste wat ik wel opvallend vond, is dat buurtbewoners zeiden, ja, goede zorgen van de EMA, maar het zal toch niet zo zijn dat de burgemeester wel luistert naar de EMA als zij boos worden en niet naar de buurtbewoners. Dus daar zit ook allemaal weer subteksten. Door die EMA wordt het natuurlijk opeens een wat meer landelijke zaak. En dan ook nog een wat meer Europese zaak, want zij gaan meteen naar de Europese Commissie toe. Ja, maar ik heb de Europese Commissie gebeld en die zeggen op dit moment, wij hebben nu een briefje gekregen. Ja, dat moeten wij even bekijken. En verder is daar nog niet zoveel over te zeggen tot daar echt een locatie Maar goed, gekocht. Zij zeggen, die EMA, de leefbaarheid gaat erop achteruit, ook voor ons kantoor. Wat vind je daarvan, Lyle, dat zo'n groot bedrijf als de EMA dan zich al in deze discussie mengt? Ja, het is een agentschap dat medicijnen beoordeelt. Kijk, wat ik wel een beetje volgens mij, de gemeente reageerde dat het een halve kilometer daar vandaan en zou zitten. Dus ik heb het allemaal niet precies bekeken op Google Maps, maar het gaat om een nog significante afstand. Ik heb er wel moeite mee, eerlijk gezegd. Want ik heb zoiets, zo'n medicijnenagentschap. Het gaat over mensen die echt wel heel erg hoog opgeleid zijn, heel mooi salaris krijgen. In Amsterdam zijn mooi gekomen wonen. Heel veel mensen moeten daar heel hard voor strijden om een plekje in de stad te kunnen krijgen. Zij hebben een schoot geworpen gekregen. En je dan zo uitspreken over zo'n kwetsbare groep, waarvan je eigenlijk weet dat die niet op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen in het debat. Omdat de meeste sekswerkers durven niet eens te zeggen dat ze sekswerker zijn. Laat staan, met naam en toenaam, zich in de media zo daarover uitspreken. En dan zo'n positie in te nemen zonder met de gemeente even te vragen hoe het precies zit, waar het precies ligt. Zonder met zo'n doelgroep groep zelf ook in gesprek te gaan. Ik vind het een beetje asociaal, om heel eerlijk te zijn. En sommige reacties plaats ik toch ook wel in die categorie. Hè. Mm-hmm. Ik weet hoe er over sekswerk gedacht wordt. Ik weet hoe moeilijk thema mensen het vinden. Geloof me, als je daarover praat, dan krijg je die reacties zelf ook. Dus het is niet onverwacht. Maar als het toch dingen als scholen en kinderen en drugs en criminaliteit, het wordt allemaal op één hoop gegooid. Zonder dat het gaat om mensen die echt de sector en de branche goed kennen en de sekswerkers goed kennen. En wat ik heel veel belangrijk vind, laten we wel een beetje het respect houden. En als er dan buurtbewoners zijn die zeggen bijvoorbeeld van, ik vind het niet fijn als het een heel grote toren is waar een hele hoop diensten samenkomen, maar ik heb er geen probleem mee als we kleinschalig gaan doen, dan zijn we samen constructief aan het nadenken over hoe het mogelijk maken. Maar nu is de sfeer soms een beetje van sekswerk is verschrikkelijk en niet bij mij in de achtertuin, inderdaad. Tim, je wilt er nog iets toevoegen eraan? Nou, volgens mij heb je groot gelijk, maar wat wel gebeurd is in aanloop hier naartoe, is de politie heeft natuurlijk, er waren 24 locaties en zij hebben eigenlijk uitgezocht wat doet dat met een buurt voor de veiligheid en daarin is toen wel, en ik snap wel dat buurtbewoners daar zorgen over hebben. Daar is toen gezegd, op een aantal locaties kan het echt niet. Dat is te kwetsbaar, dat is te afgelegen. Maar in Zuid en Noord op deze plekken kan het wel. Want de buurt is relatief weerbaar. Maar als je dat leest als buurtbewoner, dan lees je daar natuurlijk ook in, dus er is wel iets aan de hand als het hier komt. Want blijkbaar heb je een weerbare buurt nodig. Zorg zelf voor een uitdaging ergens. Precies. Dus ik denk dat daar ook veel zit voor de gemeente om dan goed uit te leggen wat daarmee bedoeld wordt, wat dan de risico's zijn die zij inschatten en hoe ze er ook voor gaan zorgen dat rondom het sekswerk dat daar plaatsvindt, het probleem ligt niet bij de sekswerker, maar dat in die omgeving daaromheen het niet mensen aantrekt die andere intenties hebben, die drugs willen verkopen. En ik denk dat daar een zorg zit waar de gemeente, als ze die buurtbewoners mee willen nemen, echt goed zal moeten uitleggen wat dat dan betekent. En dan, ik ben het helemaal met je eens, los van de stigma's en de vooroordelen en de makkelijke van, er komt een sekswerker, dus het zal allemaal wel een criminele zooi worden. Want dat is een frame waar we denk ik niet mee verder komen. Nou, ik ben het er wel mee eens dat de gemeente zelf ook bij heeft gedragen aan de beeld. Want ze hadden het bijvoorbeeld toen de locatie bepaald moeten worden, dat ze een plek wilden waar niet te veel drugs aanwezig was. Terwijl ik denk, in Amsterdam-Zuid, trouwens, veel van mijn vrienden die daar werken, je hoeft maar met een koerier te bellen en binnen 5 minuten staat voor de deur. De advocatenkantoren doel je dan op? De advocatenkantoor, maar er is echt geen plek in de stad waar geen drugs in de buurt zijn. Die illusie kunnen we toch niet meer hebben. Of waar dat niet georganiseerd zou kunnen worden als het nodig is. Dus ik vind dat je als stad ook zelf, als je dan zo'n beleidskeuze maakt en daar allerlei onderzoek omheen doet, een beetje moet opletten met wat voor een taal je daarbij oproept. Want je ziet dat het ook wat met de buurtbewoners doet als er op een bepaalde manier over gesproken wordt. En kijk, Amsterdam-Zuid, er is één ding waar de sekswerkers wel enthousiast over waren. Als dat in Amsterdam-Zuid zou kunnen, met het verdienvermogen van de buurtbewoners, et cetera, dachten ze toch wel, heb ik aan verschillende vanuit kantoren nog even onderweg naar huis, precies, langs die sekswerkers. Dat toch al hun klanten zijn en dat het fijn zou zijn om daar in de buurt te zitten. Vlak bij de RAI, hè? Veel congressen. Congressen, is de RAI niet per se enthousiast. Nee, goed. Nee. We gaan eens even naar luisteraars, naar vragen van luisteraars. Want zit je te luisteren? Stel je vragen deze vroege ochtend dan in de Radio 1-app. Vroege vragen. En in die Radio 1 vraagt Diana Kort zich af, zijn sekswerkers in Duitsland, waar dat erotisch centrum is, tevreden eigenlijk over die plek? Ik zit even te kijken aan wie ik hem mag geven. Ik heb niet met de sekswerkers daar gesproken. Weet je daar iets van, Tim, van hoe het in die Keulen bijvoorbeeld is? Ik vind het lastig om iets te zeggen wat de ervaringen van de sekswerkers daar zijn. Mm-hmm. Wat je wel ziet, of waar je dan op af kan gaan, is dat die plek in principe, ze kunnen daar plekken huren. Die worden goed gehuurd, zeg maar. Er is veel werk, er is veel loop. Pasha was even failliet gegaan tijdens corona. Maar is logisch, nu weer open gegaan met een ondernemer. Dus daar is genoeg loop, er is genoeg werk om die plekken allemaal bezet te houden. Dus in die zin wordt het gezien als positief. Er zijn wel bij Pasha, als je daar naar kijkt, ook een documentaire gemaakt. Er zijn incidenten geweest. Er zijn een aantal steekincidenten geweest. Dus het is ook wel zo dat rond Pasha ik niet zo goed kan inschatten in hoeverre de situatie daar altijd even veilig is. Maar in algemene zin wordt het als positief gezien dat het daar, zit. En werkt het goed. Dat is in ieder geval de ervaring die ik kan meekrijgen als ik journalisten daar lees die dat analyseren. Zometeen praten we ook nog over een voorbeeld in België, in Antwerpen, waar ook een soortgelijk iets staat. Paul vraagt zich af, Lyle, is er inzicht in hoeveel van de mensen die op de wallen rondlopen Nederlanders zijn eigenlijk, die gewoon even vanuit hun werk sekswerk komen doen in plaats van alleen maar toeristen? Van de klanten? Of ja. Van, nou, op de Wallen zelf heb ik wel eens gehoord dat het bijvoorbeeld overdag wat rustiger is en wat meer lokale bevolking. En dan s'avonds is het wel heel erg op toeristen. Ik denk de Wallen in het algemeen is een heel groot deel toeristen. Je hebt wel nog, hè, je hebt het Wallengebied, dat is het meest bekende. Maar je hebt een beetje aan de andere kant van de Damrak heb je ook nog ramen. En daar heb ik van de sekswerkers gehoord dat er wel gewoon, daar is veel rustiger, er lopen niet zoveel toeristen rond. En daar komen wel meer lokale mensen. En voor veel Nederlanders is het niet zo fijn om op zo'n zichtbare manier naar een sekswerker te gaan. En voor een toerist, ja, de vrouw liefst zit ergens een paar duizend dus kilometer verder. Dus wat dat betreft zou zo'n erotisch centrum een uitkomst kunnen zijn? Het zou discreet kunnen zijn. Maar ja, op de Wallen zou je nog kunnen zeggen van je gaat er naartoe, je had net zo goed naar een café kunnen gaan of iets anders kunnen zitten te doen. Dat. Terwijl als je naar een erotisch centrum binnenloopt en je wordt daar gezien, dan is toch wel de verwachting dat het echt van het erotisch centrum is. Dus er valt van alles voor en tegen te zeggen. Tim, die plek van dat erotisch centrum in Zuid, die is naast de snelweg. Dat zou je kunnen zeggen, van dat wordt het nog makkelijker voor mensen om eigenlijk langs te komen. Nou, de bereikbaarheid is wel een van de redenen waarom voor deze locaties gekozen is. Kijk, er was natuurlijk heel vaak in de begintijd van dit erotisch centrum, de discussie was de vraag, gaat het naar een buitenwijk toe? Dus echt buiten de ring, bijvoorbeeld Zuidoost werd genoemd. Nou, uiteindelijk is daar ook wel, ook vanuit sekswerkers gezegd, dat willen we niet. En is het gekozen voor deze locatie. Kijk, Amsterdam-Zuid, in principe is het idee van de gemeente een meerkernige stad, wat zoveel betekent als je moet een aantal plekken hebben waar veel mensen aankomen. En Amsterdam-Zuid wordt in principe het station wat populairder moet worden dan Amsterdam Centraal. Ja. Dus ja, daar kunnen veel mensen naartoe komen. Ja, als het gaat over het stukje buurtbewoners trouwens, hè, wat ik wel mis, want heel veel Amsterdammers vinden dat het centrum overbelast is en minder druk moet worden. Mm-hmm. Maar heel veel en die zeggen eigenlijk, ja, je moet daar een aanpak hebben en die toeristen moeten zich meer verspreiden over de stad. Dat is ook het beleid van de gemeente geweest. En dat hebben ze een beetje gedaan met de hotels die wat meer in de andere rand of stadskernen in andere delen van de stad gebouwd zijn. Maar wat er nog mist is dan ook de andere faciliteiten, nachtleven, de coffeeshops. Een thema als sekswerk, et cetera, daar ook naar bengen. Je moet een keuze maken als stad. Of je vindt het goed dat er concentratie van toerisme in het centrum is en dan accepteer je dat dat een stukje minder leefbaar is. Of je zegt als stad, alle stadskernen die dragen een beetje bij, maar dan is het meer dan alleen maar een hotel plaatsen, want dan blijven de mensen dus nog naar het centrum gaan. Maar dat vind ik wel, als je nou over Zuid hebt, daar was bijvoorbeeld het plan voor een Oma Next, een superbibliotheek. Het idee was, we gaan Zuid terugveroveren, de Zuidas, en dat wordt echt een woonwijk. Ik snap wel dat buurtbewoners denken, hey, die bieb is nu verplaatst naar Zuidoost. Die komt niet meer bij ons, maar het erotisch centrum komt wel bij ons. Dus is dit nou de eerste stap voor de buurtbewoners om de buurt leefbaar te maken om een enorm groot erotisch centrum neer te zetten. Dus dat is ook even wel dan naar weer een plek, naar een vraag van Mike Stenis in de Radio 1. En wat die zegt, ja, het toerisme blijft buiten schot in elke overlastdiscussie die ik hoor over Amsterdam. Terwijl ze onderhand zoveel overlast veroorzaken. Er is woningnood door het Airbnb-gedoe, dronken toeristen. Tim, hoe lees jij dat? Vind je, wordt toerisme uiteindelijk dan niet genoeg aangepakt in de hoofdstad? Nou, ik denk wel dat je kunt zeggen dat dit stadsbestuur zijn best doet om toerisme aan te pakken. Kijk, er wordt heel vaak gewezen, dat is natuurlijk het overkoepelende ding, we moeten iets doen aan de low-budget vluchten. Als we echt willen dat mensen niet naar Amsterdam komen, moeten we dat aanpakken. Nou, dat kan de gemeente niet alleen. Maar je ziet bijvoorbeeld wel rond het Wallengebied. Bijvoorbeeld, er is een alcoholverbod van donderdag tot en met zondag. Er komt nu een blowverbod op straat. Er is, wat overigens ook de sekswerkers niet blij mee zijn, een vervroegde sluitingstijd op de Wallen van de ramen en van de kroegen ook. Dus op allerlei manieren worden daar maatregelen genomen. Laat ik het zo zeggen, het probleem van overtoerisme in de binnenstad is ook wel bekend. En ik denk dat buurtbewoners in de binnenstad ook wel in die zin enthousiast zijn over Halsema, dat ze het probleem echt wel serieus erkent. Zometeen praten we hierover verder. Zit je te luisteren? Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even naar ander nieuws vandaag, want vandaag begint een training van Nederlandse militairen in Suriname. Op die manier leren zij hoe ze het zich moeten voorstellen in de junglegebieden. Dat gaan ze daar namelijk oefenen. Dit is alvast een goed advies. Keep going en laat de band van die plaats nu ook Jungle heten. Dus mooi, de band heet Jungle. En dit is Keep Going, Keep Moving. Jungle, goedemorgen. Goedemorgen, luister naar NPO Radio 1. Het begin van 28 maart 2023 met muziek van Jungle en Keep Moving. Het is 6:06. Goedemorgen, luister naar Vroeg. Vroeg. Met Stefan Komduur. Een erotisch centrum in Amsterdam waar sekswerkers veilig hun beroep uit kunnen oefenen. Het is een plan van de gemeente om de drukte en overlast op de wallen te verminderen. Betrokken partijen geven flink tegengas. Buurtbewoners die zitten dat centrum helemaal niet zitten. En sekswerkers die willen graag op de wallen blijven. Vandaag gaat burgemeester Halsema in gesprek met de buurtbewoners. Hoe kunnen we sekswerkers in Nederland een veilige werkplek bieden? En wat is de toekomst van sekswerk ook in Nederland? Daar praat ik tot 6:00 nog over met Lui Muns, activist en sekswerker. En met journalist Tim Wagenmakers. Zit je te luisteren, stel je vragen dan in de Radio 1-app. Het afgelopen half uur hebben we al geleerd. En vooral over Amsterdam geleerd eigenlijk. Laten we eens even landelijk nog kijken. Want jij zegt, we hebben de 10-12 actie gehad in 2000. Wat is in de rest van het land sindsdien gebeurd rondom sekswerkers? In 2000, even een klein stukje terug in de geschiedenis. In 2000 is zogezegd het bordeelverbod opgeheven. Dus voor 2000 waren er wel bordelen, maar die werden eigenlijk een beetje gedoogd. En dan was het officieel verboden. In 2000 hebben ze gezegd, we willen eigenlijk de hele keten van sekswerk legaliseren. Dus de sekswerkers zelf deden al op een legale manier werk, maar ook de werkplekken, et cetera, legaliseren. En sinds 2000 is er iets heel raars gebeurd. Want je zou verwachten, als je de hele keten legaliseert, dat dan het aantal legale werkplekken of het aantal beschikbare werkplekken, dat dat toeneemt. Maar eigenlijk hebben ze dat gemeentes, dat eikpunt in 2000 gebruikt om te beginnen met sluiten van werkplekken. Dus in Groningen is een heel kwartier dichtgegaan. In Utrecht zijn alle legale werkplekken dichtgegaan. In Amsterdam hebben we project 10-12 gehad, waar bijna de helft van de wallen gesloten is. En zo zijn in totaal in Nederland, als je het landelijk bekijkt, is het de helft van het aantal werkplekken voor sekswerkers verdwenen in die 20 jaar. En dat levert grote problemen op. Want we weten uit onderzoek, onderzoek gedaan door Prouw destijds en SOA AIDS Nederland, 300 sekswerkers geïnterviewd over geweld onder sekswerkers. Welke sekswerkers ervaren nou het meest geweld? De sekswerkers die niet op een gereguleerde werkplek werken. En dat is ook logisch, want op die gereguleerde werkplekken, voor alle misstanden die er zijn en die in de nieuws zijn geweest, is het wel zo dat er een alarmknop aanwezig is tot de gemeentediensten in de buurt en makkelijk toegang hebben, et cetera. Sekswerkers die thuis moeten werken soms, die hebben die faciliteiten vaak niet en zijn kwetsbaarder voor geweld. Ja. Dus dat is een beetje het grotere plaatje. Het werk is gevaarlijker geworden doordat veel plekken zijn gesloten. Precies. Even naar Utrecht, want dat is een voorbeeld waar het goed fout ging uiteindelijk. We hadden daar het Zandpad, heette dat. Ja. Dat waren boten die daar lagen. Ja. Die zijn allemaal gesloten. Ja. En hoe ziet het sekswerk in Utrecht er op dit moment uit? Nou, volledig ongereguleerd, zeggen ze dan. Want sekswerk zelf is niet illegaal. Dus je kunt niet zeggen dat sekswerkers gecriminaliseerd zijn. Maar dit zie je in heel veel Nederlandse gemeenten gebeuren. Dus het werk zelf is legaal. Maar ze hebben eigenlijk alle plekken waar je het zou kunnen doen, hebben ze gecriminaliseerd. Dus je mag geen hotel huren om daar je klanten te ontvangen. Je mag je klanten niet thuis ontvangen. Er zijn de legale werkplekken die er waren, die zijn dichtgegaan. En in Utrecht zijn er misschien nog een handvol privéclubs over. Dat zijn een beetje gesloten clubs waar je in een bar met een sekswerker kunt praten. Maar eigenlijk de ramen die er waren, die zijn allemaal gesloten. En dat heeft gigantische problemen veroorzaakt. En er is ook een groot onderzoek gedaan destijds voor en na de sluiting van dat Zandpad. En al die sekswerkers zijn geïnterviewd. En eigenlijk hebben al die sekswerkers zijn doorgegaan met werken. Alleen, die hebben geen contact meer met gemeentediensten. Zijn van de graden van de gemeente verdwenen. Ja, en het argument met de sluiting is vaak, oh ja, er zijn misstanden met sekswerkers die op een gereguleerde werkplek werken. We maken ons zoveel zorgen over hem. Maar het gevolg is dat ze sluiten en dat ze eigenlijk contact verliezen en dat de mensen volledig van de radar verdwijnen. Ja, Tim Wagenmakers, parooljournalist. Is het bekend hoe de Halsema kijkt naar zo'n situatie in Utrecht? Nou, ik weet wel dat Halsema op zich op dit moment bezig is met, ze wil een bredere visie op sekswerk. Ze is ook niet per se altijd even enthousiast over het landelijke beleid. Want je ziet nu dat gemeenten eigenlijk zelf heel veel keuzes hebben, waardoor je ziet de ene gemeente is veel strenger dan de andere. En dat toerisme, dat sekstoerisme, dat verplaatst zich natuurlijk gewoon naar de plek waar het nog wel. Nou ja, zeker. Maar en in Amsterdam is natuurlijk vergunningen. Kijk, in Amsterdam denk ik dat wat Laal beschrijft dezelfde situatie is in zekere zin. Als je kijkt naar het beleid, het aantal ramen is minder geworden. En er is wel een vergunningenstelsel, maar het is best lastig om een vergunning te krijgen op dit moment. Ik denk dat Halsema wel, in ieder geval in woord, maar ook wel in gesprekken, echt wel probeert de positie van de sekswerker te verbeteren. Of in ieder geval dat uitgangspunt heeft. Alleen de vraag is, kijk bijvoorbeeld rond mensenhandel wordt heel vaak, een onderzoek van de UvA is het ook gezegd, wordt inderdaad heel vaak makkelijk gewezen naar de wallen. Maar eigenlijk inderdaad, als je kijkt naar waar mensenhandel plaatsvindt, en de aantallen zijn altijd, schattingen lopen enorm uiteen, dat is inderdaad niet op de wallen, maar dat is vaak juist bij thuisontvangst of bij escort. Omdat dat kwetsbaarder is, omdat dat minder in zicht is. Mm-hmm. Dus ze heeft een hele moeilijke taak om te zorgen, denk ik, dat ze aan de ene kant de positie van de sekswerker versterkt, en aan de andere kant, eigenlijk schetsen we nu precies het dilemma. Als je de positie van de sekswerker wil versterken, dan zul je iets moeten vinden met veilige werkplekken. En tegelijkertijd heeft ze een overlast, een ordeprobleem op de wallen, wat ze ook wil oplossen. En in die balans zitten we met dit erotisch centrum. En raak je eigenlijk de kern van de discussie, is dat een oplossing ervoor of maakt het dat juist moeilijker? Ja. Wat misschien nog wel interessant is in die casus in Utrecht, want daar was het idee dus ook, we gaan dat oude zandpad, die gaan we allemaal sluiten, maar we gaan een nieuw, ja, zij noemen dat nieuwe zandpad, maar dat was een beetje vergelijkbaar met het nieuwe erotisch centrum. En volgens mij is het al meer dan 8 jaar geleden dat Utrecht gesloten is. De eerste steen is nog niet gelegd. En waar heeft dat mee te maken? Natuurlijk ook verzet van buurtbewoners in dan de wijk waar dat nieuwe erotisch centrum moest komen, of waar een nieuwe zandpad moest komen. Maar ook heel erg bijvoorbeeld, je moet een investeerder vinden die dan zo'n gebouw gaat bouwen. Die investeerder die moet een lening gaan krijgen bij een bank. Nou, de meeste banken geven geen lening aan iets dat met de seksbranche te maken heeft. Dan moet je vervolgens exploitanten gaan vinden. Die exploitanten die hebben de meest strenge screening die er in Nederland bestaat. En elk klein ding dat in je politiedossier heeft gestaan, dat is al aanleiding om je niet zo'n vergunning te geven. Dus er komt een heel parcours hierna. Dat is in Utrecht is daar helemaal vastgelopen. En welke les we daar ook uit moeten leren, we mogen nooit werkplekken sluiten zonder dat de nieuwe werkplekken al open zijn. Want anders krijg je zo'n limbo van jarenlang, waarin er eigenlijk totaal geen legale werkplekken meer zijn. Ja, dus in hoeverre worden sekswerkers in Amsterdam al betrokken bij deze plannen, Lyle? Is dat heel bekend? Wat ik heel erg mis in de deelname van sekswerkers in de debat, het is een stukje media en cultuur en et cetera, een maatschappelijk debat, maar het belangrijkste verwijt ligt ook wel bij de gemeente. En wat je heel vaak ziet, als het over sekswerk gaat bij gemeentebeleid, is dat er een politieke keuze wordt gemaakt met allerlei actoren die daarin gehoord worden. Maar dat de richting al bepaald is en dat sekswerkers dan aan het einde van het traject aan de tafel worden uitgenodigd om te vragen van, oh, hier, we willen dit nieuwe centrum bouwen. Welke kleur zullen we de muren doen? En ik vroeg me af, in hoeverre zijn ze al in Amsterdam betrokken? Ja, dus bijna niet. Dus jij hebt bijvoorbeeld de keuze voor het erotisch centrum. De sekswerkers zijn betrokken, worden nu betrokken. Nu de keuze er is gemaakt om een deel van de wallen te sluiten en het erotisch centrum te openen. En dan kan er meegedacht worden over hoe dat erotisch centrum eruit ziet. Maar de fundamentele politieke keuze die eronder ligt, beperkt. Halsma heeft wel sessies gehad waar ook met sekswerkers gesproken. Ze heeft ook met sekswerkers op de wallen samengezeten. Mm. Maar dat je echt, ik denk dat je het beleid anders moet inrichten, waarbij je met grote groepen sekswerkers in gesprek gaat. Sekswerkers die huren op de wallen, sekswerkers die thuiswerken, sekswerkers die escort zijn, in al hun diversiteit. En dat je heel nadrukkelijk gaat vragen, waar liggen jullie noden? En vanuit de tekentafel en het begin de sekswerkers erbij trekt en de noden van die sekswerkers ook een belangrijk uitgangspunt maakt. En de participatie dus eigenlijk anders inricht van het begin en niet ergens in het midden over de vorm. Maar mam, mag ik er iets over vragen? Want Tim mag er iets over vragen. Want kijk, als ik de gemeente hoor of als ik soms mensen hoor, dan zeggen ze, het is heel lastig om te vinden van, wie moet ik nou spreken om de belangen van de sekswerker te borgen? Bijvoorbeeld was een interview van Proud, een belangenorganisatie in de Telegraaf. Vervolgens zag ik bij één fractievoorzitter, Dina Bons, die ook een sekswerkactivist is en ook heel erg goed in dat netwerk zit, zeggen, wij staan daar niet achter wat daar gezegd heeft. Er spelen ontzettend veel. Dan heb je natuurlijk de sekswerkers op de wallen, maar je hebt ook transsekswerkers die weer in andere organisaties zitten. Soms overlapt dat. Ik vroeg me af, hoe kijk jij daarnaar als politiek? Ik zie raadsleden, zie ik op de wallen meegaan met sekswerkers. Op wat voor manier kun je op een goede manier dat gesprek voeren? Want iedereen heeft natuurlijk ook, de sekswerker is niet één sekswerker. Nee, zeker niet. Ik denk ook, iedereen stem ook. Je moet ook niet één beleid hebben voor alle sekswerkers. Want je hebt verschillende sekswerkers met verschillende noden. Sommige mensen kunnen heel veilig thuiswerken en ervaren daar zelfstandigheid in en willen dat graag en hebben dat nodig voor een veiligheid. Andere sekswerkers die voelen zich heel prettig op de wallen. Anderen moeten er niet aan denken achter de ramen te staan en die willen het liefst gewoon ergens een kamer kunnen huren. Voor de community van sekswerkers zelf is het belangrijk dat we elkaar niet afvallen en elkaar versterken. Ja, dus hoe doe je dat gesprek uiteindelijk? Nou, er zijn je hebt verschillende belangenorganisaties, dus die kun je samenbrengen. Ik bedoel, de gemeente praat ook als het over de Pride-beleid gaat met tientallen verschillende LHBT-organisaties. Ja. Dus het is niet zo gek dat er een diverse community is en dat daar verschillende stemmen in zijn. En je kunt daar best wel wat rond organiseren. En je hebt bijvoorbeeld een organisatie als het Prostitutiegezondheidscentrum in Amsterdam. Die doen heel veel outreach naar sekswerkers. Die staan ook in contact met verschillende groepen sekswerkers. Die zouden heel erg makkelijk via de klankbordgroepen die ze hebben een diverse set aan sekswerkers daar kunnen krijgen. En je kunt kunt met verschillende community-based organisaties werken. En dan zul je inderdaad soms horen dat de ene zegt, ik wil graag een ramen kunnen huren ergens, en de andere, ik wil kamers kunnen huren. Maar je kunt dus op basis van de verschillende noden die er zijn, ook verschillende werkvormen mogelijk maken en kijken hoe je dat op veilige manier. Ik wil even met jullie naar een voorbeeld waar het goed loopt. In Antwerpen, dat heeft namelijk al goed lopen, is erotisch centrum, genaamd Villa Tinto. Dat werd in 2005 geopend. Tim, wat is die succesformule daar? Nou, we gaan deze week, een collega van mij, David Hielkema, die gaat deze week daar kijken om daar nog verder achter te komen. Maar wat er in ieder geval daar is, het is een bordeel met 51 suites. Het heeft een politiebureau ter plaatse, waardoor dat ook heel erg voor de veiligheid zorgt. Er is, wat precies wat ook op de wal is, een paniekknop. Dus mensen kunnen meteen, als er iets gebeurt, kunnen ze aan de bel trekken. Er zijn massagesalons. En ook wat ook wel, en dat is interessant verschil wat wij ook willen onderzoeken, maar ook wat tot die succesformule leidt, daaromheen zijn nog straten met ramen. Dus daar heb je de combinatie van aan de ene kant de loop op straat, wat de Wallen zo kenmerkt, en tegelijkertijd een inpandige, veilige plek waar mensen kunnen werken. Dus dat werkt daar goed. En dat is toch ook wel, ja, op zich, als je de plannen voor het erotisch centrum bekijkt, lijkt dat enigszins op wat ze daar doen. Dus dat zou kunnen werken. Het enige verschil is wel, het is daar echt centraler nog in de stad. En daaromheen is ja, toch een rosse buurtje wat de kenmerken heeft, wat een beetje op de Wadden lijkt. Is jou bekend hoe in 2005 daarvoor die hele die weg hier naartoe daar verliep? Rondom buurtbewoners en alle belangen die daar speelden? Nou, wat me wel bekend is, is dat daar natuurlijk ook verzet was. Alleen het verschil is dat die raamprostitutie daar al zat. Kijk, ik denk als je op dit moment, we hebben natuurlijk in Amsterdam My Red Light gehad. Ja. Dat was ook een nieuw bordeel wat geopend werd. Dat is natuurlijk een andere discussie in de buurt dan als je op een plek waar geen sekswerk is, een erotisch centrum opent. Ja. Dus dat is een andere context. Ja, in België zijn er ook nog andere plekken waar sekswerkers terecht kunnen, namelijk rendezvous hotels. Ja. Lau, jij bent opgegroeid in België. Klopt, ik ben sekswerk beginnen te doen in België toen ik 18 jaar was. En wat ik ironisch daaraan vond, in België had je heel lang een situatie, nu is dat een beetje anders, maar dat sekswerk niet gecriminaliseerd was, maar ook niet gelegaliseerd. En dat het eigenlijk niet duidelijk was wat de regelgeving was. En wat ik altijd deed in het plattelandsdorpje waar in Limburg, in Belgisch Limburg, waar ik woonde, was met mijn klanten naar een rendezvous-hotel gaan. En wat is dat? Een rendezvous. Rendezvous betekent ontmoeting in het Frans. En in het Vlaanderen zeggen ze dat natuurlijk op een mooie Franse manier. Maar dat zijn eigenlijk plekjes waar je een kamer kunt huren voor een uur. En dat is niet alleen maar voor sekswerkers. Er komen ook mensen die vreemd gaan. Er komen ook mensen die misschien ook bij de ouders wonen en af en toe een plek willen hebben waar ze intiem samen kunnen zijn. En wat super fijn daarvan is, een probleem op dit moment in Amsterdam voor sekswerkers ook, is dat veel sekswerkers bijvoorbeeld ongedocumenteerd zijn, geen inschrijving hebben in de Kamer van Koophandel. Het gaat ook juist de meest kwetsbare sekswerkers zitten vaak in dit soort omstandigheden. En die kunnen allemaal niet terecht op de veilige werkplekken die er zijn. Dus de meest kwetsbare sekswerkers hebben geen toegang tot de meest veilige werkplekken. En in zo'n rendezvous-hotel heb je wel de veiligheid. Dus er zat altijd iemand bij de receptie, maar niemand ging je vragen naar je paspoort. Ja, behalve als je er minderjarig uitzag. Dan werd er wel gecontroleerd. Maar buiten dat aspect ging het erom dat je daar gewoon discreet een kamer kunt huren. Ja. En als er onveiligheid is, staat er iemand in de receptie die kan ingrijpen. De lakens worden verschoond, het is hygiënisch, er liggen condooms op het bed, er ligt glijmiddel op het bed, et cetera. Dus alle faciliteiten die misschien er niet zijn wanneer je thuis werkt, die waren er wel. Alleen het bood wel een plek voor sekswerkers om op een veilige manier te werken. Ja. Zonder dat je bepaalde groepen sekswerkers die misschien wel juist net die veilige werkplekken nodig hebben, ging uitsluiten. Ja, interessant. Dat is ook een goede oplossing, zou ik zeggen. Tim, het klinkt alsof er vele manieren zijn eigenlijk waarop we sekswerkers zouden kunnen helpen. Dat hoeft niet alleen maar door ramen te sluiten, maar andere plekken ook aan te bieden. Dat is natuurlijk een grote opdracht voor een gemeente als Amsterdam. Zou Den Haag en dan dus de landelijke politiek daar veel meer ook mee bezig moeten zijn? Een goed beleid te bedenken, een landelijk beleid voor sekswerkers. Maar ik denk dat als je naar de landelijke politiek kijkt, dat die er, als je vanuit het perspectief van de sekswerker kijkt, net iets minder progressief in zitten dan Amsterdam. Dus dat Amsterdam, als het daarom gaat en de progressieve lantaarn wil dragen, zeg maar, daar toch veel zelf zou moeten doen. En landelijk, kijk, landelijk hebben ze natuurlijk nu dat vergunningenbeleid. Ze hebben natuurlijk ook op het moment dat jij nu naar een sekswerker gaat die geen vergunning heeft, dan word je strafbaar op termijn. Dat is wat ze willen. Dus er zijn natuurlijk allemaal dingen daar gaande die het eigenlijk, hoe moet je dat zeggen? Ik denk dat Lau dat beter kan zeggen, maar moeilijker maken. Zeker. Voor de sekswerker op dit moment om veilig zijn werk te kunnen doen. Omdat Het probleem, kijk, het vergunningenstelsel heeft een aantal voordelen, maar ook een nadeel. Namelijk op het moment dat het niet lukt om een vergunning te krijgen, maar je wil wel je werk uitoefenen, dan precies, dan raak je uit het zicht van de gemeente en dan ga je op andere manieren dat doen. En daar is nog geen oplossing voor gevonden, waardoor het ook lastig is, als je niet de werkplekken hebt, om te zorgen voor een veilige werksituatie. En dat zou Den Haag kunnen doen, maar ik zie niet dat daar nu de beweging in zit. Die wat dat betreft is de gemeente Amsterdam wat progressiever. Gaan we zo meteen nog over verder praten. En dan geef ik ook nog de kans aan luisteraars om vragen te stellen. Doe dat in de Radio 1-app. Het is namelijk 6:09 geworden. Kings of Convenience in samenwerking met Feist is dit Catholic Country. Naar Radio 1. Het is 6:06 geworden. Kings of Convenience en Feist was dit. Vroeg. In Vroeg heb ik het deze ochtend over het nieuwe erotisch centrum in Amsterdam. Vanavond is er een bewonersbijeenkomst waar burgemeester Halsema tekst en uitleg moet geven over de nieuwe plek. Ik praat er tot 6:00 nog over met Tim Wagenmakers en Lai Muns. Stel je vragen in de NPO Radio 1-app. Die wordt gevraagd door Robert Bijwaard. Die vraagt zich af, in de hele discussie lijkt gerelateerd aan de handhaving. We hebben hier een probleem. En dat de oplossing daarvoor is het verplaatsen ervan eigenlijk. Tim, is dat ook een beetje hoe het gezien wordt in Amsterdam eigenlijk, dit erotische centrum, het verplaatsen van het probleem? Zo wordt het door veel buurtbewoners wel gezien. Hè? Ze hebben natuurlijk ook de berichtgeving gezien rond de overlast op de Wallen. En die vrezen van, ja, het gaat daar niet goed, dan gaan we het verplaatsen en komt het dan bij ons langs. Er is natuurlijk wel een verschil tussen inpandig sekswerk en de loop van de Wallen. Ik bedoel, kijk, de Wallen, als jij gewoon aan... Nou ja, je bent zelf ook wel eens in het buitenland geweest, denk ik. Als je dan iemand over Amsterdam gaat, waar gaat het over? Het gaat over Wiet, Red Light District en misschien een beetje over Ajax. Dus die aantrekkingskracht van de Wallen is natuurlijk wel echt anders dan als je een erotisch centrum ergens anders naartoe verplaatst. Maar die handhavingsdiscussie is wel een ding. En er vraagt ook nogal wat capaciteit, hè, van de politie op de Wallen. Dat is ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld nu voor deze 3 locaties gekozen, omdat de politie zegt, hier zouden we eventueel individueel capaciteit op kunnen inzetten. Rond de Arena bijvoorbeeld was ook een optie. Maar daar heb je Ajax, daar heb je Ziggo Dome, daar heb je de AFAS. Daar heb je een kwetsbaardere buurt, zeggen ze, dan in Zuid. Dus daar is bijvoorbeeld een negatief advies gegeven, omdat daar moeilijker te handhaven is. Ja, nog een andere vraag ook van een luisteraar. Petra, die vraagt zich af, hoe kijk je naar die toeristische ontwikkeling rondom sekswerk? Dat het zo toeristisch is geworden, vraagt zij zich af. Nou, kijk, voor seks, zolang de toeristen respectvol omgaan met sekswerkers, vinden we dat prima. Hè? Ik heb er zelf ook veel klanten in Amsterdam gehad die toerist zijn, en daar ben ik hartstikke gelukkig mee. Dus dat is het probleem niet. Maar soms als je wel, waar sekswerkers op de wallen bijvoorbeeld over geklaagd hebben, is dat dan foto's van ze werd genomen. Dat waren nog niet eens als klanten, maar gewoon mensen die het een attractie vonden. Mm-hmm. En ze hebben er geen moeite mee dat er mensen langslopen en dat er gekeken wordt. Maar ze hebben wel moeite mee dat er zonder toestemming foto's gevraagd worden. Maar ik zit wel nog een beetje met het verhaal van toerisme. Want je hebt bijvoorbeeld ook in Parijs, er is geen gelegaliseerd sekswerk, maar ja, de Champs-Élysées. Je zult er ook maar op wonen. Of de Ramblas in Barcelona. Daar zul je ook maar niet willen wonen. Dus je hebt niet per se, Amsterdam staat wel voor bekend, maar je hebt niet per se sekswerk nodig om overlast van toeristen te kunnen ervaren. En als Amsterdammers vindt het ook heel erg leuk, kan ik je vertellen, om allemaal leuke reisjes naar andere landen te maken. Dus die steden lopen ook vol. En ik vraag me af of we dus eigenlijk wel de discussie omtrent toerisme niet een beetje onderschatten als we denken, we verplaatsen sekswerk en dan is dat probleem opgelost. Henry Geerders vraagt zich af. De gemeente Deventer die heeft het aantal werkplekken achter de ramen zeer gereduceerd. Het argument is dat georganiseerde seksbedrijven vrijwel allemaal niet door de screening komen daar. Ja. Hij vraagt zich af, waarom zou dat in Amsterdam dan wel gaan lukken in de toekomst? Nou, dat is heel moeilijk. Want kijk, als jij, stel je bent een ondernemer die nog nooit met sekswerk te maken heeft gehad en je wilt hier graag in beginnen, dan is het sowieso moeilijk om een lening te krijgen, want de meeste zakelijke banken zullen daar niet met je in zee willen gaan. En je zult ook maar niet echt per se je naam willen branden aan deze branche. Want het loopt in de maatschappelijke beeldvorming, brengt van alles met zich mee. Dan krijg je, kun je niet misschien even makkelijk ergens anders in investeren. Dus de ondernemers die er al zitten, ja, die zijn de meest aangewezen partijen om dan verder te werken in deze branche. En een aantal daarvan zullen in het verleden problemen gehad hebben met screening. En de screening is ontzettend streng. Dus een van de allerstrengste screenings die er überhaupt in Nederland bestaat. En waarom is die zo streng? Nou ja, vanwege deze geschiedenis en ook de behoefte om er meer controle op te oefenen. Dus dat, kijk, er valt ook aan zich best wel wat voor te zeggen dat je werkplekken en de eigenaren daarvan op een strenge manier screent. Daarom zeggen we ook, als je nu weer Rood Centrum opent, is nog niet gezegd dat zelfs al zou je alle druk van de buurtbewoners weerstaan en zou je dat politiek door een raad kunnen krijgen, dat je dan zomaar daar een hoop ondernemers hebben die daar een bedrijf kunnen openen. Dat blijft ingewikkeld. Ja. Vanavond en morgen wordt in Amsterdam Noord en Zuid die mogelijke locatie besproken. Een bewonersbijeenkomst. Ze zullen in gesprek gaan met burgemeester Halsema. Tim, jij bent erbij in Zuid vanavond. Wat zijn jouw verwachtingen? Nou, ik verwacht wel een verhit avondje. Want ik zie dat die buurtbewoners, hoe zeg je dat, tot de tanden toe gewapend zijn om te laten weten waar ze zich zorgen over maken, waar ze het niet mee eens zijn. Het is goed om te zeggen, het is het begin van het traject. Hè. Er komen nog adviezen vanuit de stadsdelen. Er moet dan nog een hele procedure. Volgend jaar, of dit jaar, wordt dan een locatie gekozen door de raad als het lukt. Dan komt er nog een paar. Laat ik het zo zeggen, het is een marathon en geen sprint, zeg maar, voordat het er überhaupt is. Dus over hoeveel jaar denk je dat het er is? Nou, Halsema zei in 2020 tussen de 3 en 10 jaar. Dus dan zou het er in 2030 moeten staan. Nou, we gaan het afwachten. Succes vanavond bij die bewonersbijeenkomst. Het inrichten van sekswerk in de stad blijft een lastige discussie. Lyle, heel kort, wat is jouw grootste wens voor de toekomst? Meer legale werkplekken, veilige werkplekken en dat sekswerkers in het begin van een traject ook geluisterd wordt naar de noden die daar zijn. En dat het beleid daarop afgestemd is. Dankjewel voor je komst vanuit de studio. Lymans, activist en sekswerker en journalist Tim Wagenmakers ook. Dank voor de komst. Succes vanavond ook. Tot zover Vroeg voor vandaag. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender, het NOS Radio 1 Journaal. Wij zijn er morgenochtend gewoon weer en dan hebben we het over de situatie in Taiwan. Dat morgen. Ik wens je alvast een fijne dinsdag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.